Nacht. Z byłej Jugosławii, nie z Niemiec jest Laibach, moi drodzy, czyli z obecnej Słowenii. Laibach z najnowszym albumem, jak to moja przyjaciółka przed chwilą napisała, co mają ładny akcent. Dobrze. Laibach i przepiękny nowy album, a słowo Laibach w niemieckim to znaczy Ljubljana, czyli słoweńska stolica. Dobrze, to teraz ze Słowenii robimy jeden wielki krok do Norwegii. Coraz częściej jesteśmy w Oslo, no i teraz też lądujemy w Oslo. Nowy album, wspólna kolaboracja dwóch panów, którzy są bardzo dobrze znani w Norwegii, jeżeli chodzi o rynek muzyki elektronicznej. Jeden się nazywa bardzo po norwesku, a drugi już mniej. Jeden z nich to Bjørn Torske, a drugi to Prince Thomas, a album Square One. Thank you. Album Square One, pierwsza kolaboracja, która ujrzała światło dzienne, jeżeli chodzi o Bjorna Torske i Prince'a Thomasa. Polecam do przesłuchania w całości, a teraz już po królewsku wchodzi Frameworks. Dwie kompozycje z nowego albumu Kings. A jak już przy królach jesteśmy, kto oglądał pierwszy odcinek 7 sezonu Gry o Tron? Kręcony był na Islandii między innymi. Kto nie oglądał, proszę w tej chwili wyłączyć radio i pójść obejrzeć. Za tydzień będziemy odpytywać. I'm walking to the view, wrapped up in your warmth, waiting to be near you. Out of your hands, keep on falling behind. Move one step at a time. will meet you when you come. See you with the winter sun. If it's left up to someone. When I'm walking to the view, if it's late, will you come through? When the gray covers the moon, out of your hands, keep on falling behind. Move one step at a time. In your lane. Maybe the rain and the sea and the feel of the chain that you wear when you live for me is okay. I'll do it anyway. Maybe the rain and the sea and the feel of the chain that you wear when you live. Frameworks to Johna McClary. I teraz z Anglii robimy malusieńki kroczek, bo robimy kroczek do Szkocji na spotkanie z Poppy Ackroyd, czyli kompozytorką, którą najbardziej lubię za to, że u niej instrumenty klawiszowe to nie tylko fortepian i pianino i keyboard, ale jeszcze do tego fiszharmonia, klawikord, klawesyn i tak zwany spinet, czyli oktawka. Czyli rodzaj klawesynu popularny bardzo w XVII wieku. Przepiękny nowy album Poppy wydała w tej chwili Sketches. Thank you. Poppy Ackroyd, prosto ze Szkocji, przepiękny album Sketches. Jak to ktoś ładnie napisał w recenzji, może nie jest to Philip Glass, ale coś ta muzyka jednak w sobie ma. No ma. 6 minut do godziny 4 pozostało. Aleksandra Kaczkowska, pięknie się żegnam. Do usłyszenia za tydzień w 504 wydaniu Ciemnej Strony Mocy. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl i oczywiście na podstronie CSM-u, czyli Ciemnej Strony Mocy, na stronie Polskiego Radia. Polskieradio.pl. Trzeba znaleźć trójkę i trzeba znaleźć audycję Ciemna Strona Mocy w trójce. Nine Inch Nails. Na do usłyszenia za tydzień.